Vi befinner oss nå I en elegant villa I Holmenkollåsen I Oslo, og kan presentere husets eier, Fritjof Regress Nylén, hvis firma Norske Elektroartikler AS nettopp har gått konkurs. Takk for det. Nei, det kan jeg vel takke dem selv for, Nylén, men hva var det som egentlig skjedde? De var jo regnet som en av de største I elektrobransjen I Norge. Ja, jeg var vel på et tidspunkt Norges største elektromagnat, men som du vet så piratkapitalismens veier uransakelige, og konkurser bare en del av spillet, så det ikke noe... Så de ofte blitt slått konkurs da, kanskje? Slått og slått. Den siste gangen jeg fikk bank var vel I 1972, og det var vel, ja, det var Bergens Piratbank, det. Men til tross for konkursen har de tydeligvis sørget for å ikke miste hverken huset eller eiendommen her? Nei, heldigvis blir jo den pirate eiendomsrett fremdeles respektert. Jeg skrev selvsagt både dette og alle de andre husene mine over på Kona I god tid før konkursen. Ja. Såpass med omlupp I hodet blir de nødt til å kreditere meg, tror jeg. Jeg skjønner, men de har altså tydeligvis flere hus da? Ja, jeg har en rekke konkurs på både I Schweiz og Tyskland, og dessuten så har jeg et stort slott I Frankrike. Et slott I Frankrike? Ja, Chateau Bankerott, eller slott konkurs som det heter på norsk. Jeg forstår. Men Nylén, hvordan startet egentlig deres eventyrlige karriere? Vel, jeg startet faktisk på skråplanet som tusenkunstner. Det noe kriminellt I å være tusenkunstner da? Ja, jeg graverte falske tusenlapper, men jeg slapp fra det med skrekken, og siden det så har jeg tjent alle mine penger på ærlig vis. På ærlig vis? Etter dette begynte jeg som kokk. Kokk? Ja, I bank. Kokk I bank? Ja, bankkokk. Og så da? Ja, resten kan de faktisk lese om I min selvbiografi. Ja, så de har skrevet bok om dem selv. Hva heter den da? Den heter Det menneske glemmer jeg aldri, og den faktisk I hendig lommebokformat og utgitt på mitt eget forlag. De har eget forlag også. Hva heter det da? Seddelpressen, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Men Nylén, hvis du skulle gi noen av våre lyttere råd om pengeplassering, ja, hva ville de da anbefalte på å plassere penger I? Ja, tyske mark, franske snegler, spanske fluer kanskje. Franske. Ja, men de selger den I den? Nei, jeg plasserer stort sett alle mine penger I kunst, som for eksempel, ja, ta den vasen der borte. Ja, tusen takk. Nei, ikke ta den da, se på den, ikke sant? Ja, jeg forstår, men ja, det vel en sånn fin gammel kinesisk vase det da? Nei, langt ifra, nei, det en ganske alminnelig norsk keramikkvase, men den full av penger som jeg har plassert I den. Min. Men ja, det de har der borte I hjørnet, har de plassert penger I den også? Ja, der har jeg alle mine italienske penger der. Men det ser ut som en lirekasse. Ja, ganske riktig, det en lirekasse. Men når dette huset fullt av ting med penger I, ja, tør de virkelig ha det stående fremme sånn da? Jeg tenker på tyver og sånn. Nei, om natten låser jeg det selvfølgelig alt sammen inn I seifen min. Men da må de ha en fantastisk stor seif. Jo, jeg har I grunnen det. Den faktisk større enn Bråten seif, og mye sikrere. Ja, det I hvert fall tydelig at jeg har penger som gress. Og de la merke til det. Ja, det hyggelig det. Jo da, det klart. Det mye mer praktisk enn gress, og så slipper man jo klippe det. Ja, men så til tross for den siste konkursen, Nylén, så kan man altså slå fast at de fremdeles meget velstående. Ja, det tror jeg man trygt kan slå fast. Jeg bruker nemlig 48 I sko.